بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب دا سورة بنزول كي نو نمبر دي او دا سورة العمران نروستو نازل شوه دي مخ كي سيرا بدداري چه مخ كي سورة كي ردو پشفات قهري نو دي سورة كي بدا وزاد دا پار دري مشان نجي کري سلورم آيات كي دري مشان نبيجي کر كي دویم ربط داره مخ کی صورت که مسئله توحید بیان شوه نو دلتا تیزی ورکی پا تبلیغ داده مسئله بانه یه بعض صورتونه که تیزی ام بیانیگی دویم ربط مخ کی صداره چه مخ کی صورت که رد در شرکو نو دلتا رد کهی پا رسوماتو در جاهلیت بانه در جاهلیت پا رسمونو بانه رد کهی دارنگی بل ربط اداره مخ کی صورت کی رد در شرک و دل تر رد کئی در رسم باطل پا باره در بیر متبرنا کئی در جاہلیت در زمانی را یو باطل رسم و چه پرده لگ بی پا جوالی ونیو دا خزا بی همیشه پا زن حرام گرنلا در دغا رسم باطل رد کئی بل ربط اداره چه مخ کی صورت کی ویلیو پا عارضان هم اخیر کی ویلی لدین امخ وڑاوا دل تا پاول کی ولا تو تویل کافرین اللہ وی تابیداری مکوا نو دا مخ کی صورت کی اخیر کی امرو چه مخ تی وڑاوا دل تا اول کی امر کی چه دی طاعت مکوا تابیداری مکوا بل مخ کی صورت کی ویلیو تنزیل کتاب پاول کی ویلیو چه دا کتاب دا رب العالمین دا طرف نلی نو دل تاوی چی واس کرنا ما یوتلا دا کم دا اللہ کتاب چی بیانیگی دا یاد کئی دا ایدن مخصا ربطو ندی دعوی دا دی سورت سورت که دو خبر بیانیگی یو تیزی ورکی پا تبلیغ باری او دا دیر پار نبی علیہ السلام تا دولس خطابات کئی دویم تیزی ورکی امت تا پا تابیداری دا پیغمبر او دا دیر پار امت تا شپارس خطابات کئی نو صورت که بنیادی دو خبری بیدی یو پیغمبر لتیزی ورکی پا تبلیغ باری چه پیغمبر بیدار شا پل دعوت او تبلیغ جاری ساتا او دا دیر پار پیغمبر تا دولس خطابات دی دویم امت لتیزی ورکی چه دیخ پل پیغمبر خبر اومنی او دیر پار امت تشپارس خطابات چره بیدی نصورت لن مقصد دغت و خبری دی او بل صورت کی خطابات دیر زیاد دی دولس نبیلستان تشپارس امت تا نو دا اتیش خطابات طول جوری اتیش خطابات اوامر او نواهی دی سو امت تا سو پیغمبر تا دا صورت امتیازات سری صورت یو پا دی منتاز دی چه دی که دیر زیاد خطابات دی پیغمبر تا دولس خطابات پیغمبر تا شپارس امت تا دو خطابات پا که دیر زیاد دی دویم دی که رد دی دا غرسم باطل پا بارد بی بی دا متبنا که جایر که چکم رسم دا غیرت که دریم امتیاز داره چه دی که واقع دا زید رجلان ہو او دا زینب رجلان ها بینیگی او بید دا زینب جن ها نکار دا نبی علیہ السلام صداب کی بینیگی دا زید حالات تو اشاره دا بید دا زینب جن ها نکار تا اشاره دا او بید زینب جن ها را طلاق ور کول او نبی علیہ السلام دا ایسا نکار کول دا دی صورت دا امتیازات ونه دا بل امتیاز داره چه دی که دا غزوی احزاب غزا بیانیگی بل ده بنو قرازه و غزاب که بیانیگی دو قسم غزاگانی دی صورت که بیانیگی یو ده احزاب و بلا ده بنو قرازه و شفاگم امتیازی داره چه دی که ده طعام او ده دعوت آداب بیانیگی ده طعام ده پاره چا دعوت درکو ده پاره آداب بیانیگی اوم ده پده که حجاب مسئلہ ذکر کئی پردے بیان دے دی صورت کی آتم دا دے کہ امر کئی چھپا نبی سلام درود شریف پی ہوئی و سلام پی ہوئی درود و سلام ہوئی پی اللہ پر نبی باری نہم پدے کہ امانت دا عالم ذکر کئی ان عرضنا الامانة على السماوات دا امانت بیان دے پکی لسم پدے کہ دا ختم نبوت بیان دے و خاتم النبیین چھپا نبی علیہ السلام باری سلسله د نبوت دا ختم شوه ده. یو لسم په دې کې هغه اختیار ورکول د نبی علیه السلام بیانې بیبیانو ته چې نبی علیه السلام خپلو بیبیانو ته اختیار ورکړی و چې تاسو زما سپادې کېدل غواړئ که ازادېدل غواړئ. دولسم امتیاز یې دا دی چې دې کې د نبی علیه السلام د بیبیانو خصوصي فضیلت بیانېږي چې لستنک احد من النساء تا د نورو بیبیانو په شان ته نه وي. دا دولس امتیازات. دیارلسم په دې کې درې مثالونه بیانېږي. څلورم آیات کې به درې مثالونه بیانېږي. دا دیارلسم امتیاز دی. څوارلسم امتیاز یې دا دی چې دې کې څلور قسمه د ځانو ذکر کوي د نبی علیه السلام دپاره. نبی علیہ السلام تبا اللہ وی چیتا دا پار سلور قسم زانه و نکاح جائز ده. او بے پا دی سلور قسمونه کی دا بشمار قسم زانه و سا نکاح کول تالا جائز دی. دی بیان بوشی. او بل صورت پا دی ممتاز دی چی دی که بیان دا متبنا کئی او دا متبنا بارا که آداب بیانی گی. تا پینزل دا سی صورت شو امتیازات شو. یا ایها النبی اتق الله. اول که نبی علیه السلام تا خطابات را بیانیږي. که ګورې موږ دې کې پیغمبر ته دولس خطابات دي، امت ته شپاړس. خطابات څه دي؟ که ګورې اتق الله دا خطاب دی، ولا تطع الكافرین دویم خطاب دی، واتبع ما یوحی دریم خطاب، وتوکل علی الله څلورم خطاب دی. پوه شوئ پی وروسته اووم کې راځي وایي اتخذنا من النبیین، دا پیغمبر ته خطاب دی. بیا وروسته یویشتم آیات کې بیا راځي دا اتیشتم آیات کې یا ایها النبی قل لازواجک، اووه دیرشم کې بیا خطاب راځي چوئے سقول الذي انعم الله عليه، پیغمبر ته بیا خطاب دی. بیا دا خطاب کې تر اوسه یو واتق الله. پنځه څلوېښتم کې بیا نبی علیه السلام ته خطاب کوي یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا، او بیا څه وایي وبشر المؤمنین، بیا ولا تطیع الكافرین، بغي ودا آذاهم، او بغي وتوكل على الله. دا ټول سری خطابات دي. وروسته بیا پنځوسم کې یا ایها النبی، دا خطاب دی. دوه پنځوسم کې بیا لا حل لک النساء، دا بیا خطاب دی. یو کم شپېته کې بیا پیغمبر ته یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک، دا نبی علیه السلام ته خطاب دی. مبارک دا نبی علیہ السلام ته دا ټول خطابات یا کوم اوامر چې دي، څه اوامر دي؟ سب کې نواهی دي. لکه اتق الله والامر دی، ولا تطیع الكافرین سره نهی ده. نو دا څه اوامر او نواهی او نداګانې چې پیغمبر ته یې تموږ څه خطابات وته، دا خطابات دي. او څه امت ته دي؟ لکه امت ادعوهم لابائهم، امت ته خطاب دی. النبی اولا بالمؤمنین، امت تسلی خطاب دی. نهم که یا ایو الذین آمدو اذکروا نعمت الله علیکم، دا بی امت تا خطاب دی. یوشتم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، دا بی امت تا خطاب دی. درشم که یا نساء النبی، دا امت تا خطاب دی، ذکر نبی اسلام بی بیانی دا امت کی داخل دی. وقرن فی بیوتکن امت خطاب دے وذکرن ما یتلا بیبیان توئی لسلور درشم کی دام امت خطاب دے شفاق درشم کی وما کان لمومن ولا مؤمنتین اذا قضا اللہ ورسول امرن دام امت خطاب دے بے سلیختم کی وما کان محمد ابا احد من رجالکم دام امت خطاب دے یو سلویک تو یا یو لذین آمنو سکر اللہ ذکرن کسیر دا امت تا خطاب دے بے روز تو بیاوی دری پانزوستم کی بیو یا یو لذین آمنو لا تدخلو بیوت النبی بے پیغمبر تا خطاب دے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ دا بے امت تا خطاب دے بیا مثلا روز تو بے اخیر یو کم او یا کی وی یا ایوہ الذین آمنوا کونو لا تکونو کالذین دا امت تصدی خطابات دی خدا دیو بس دا سی مخلوط قنی روان دی سی خطابات پیغمبر تکی او سی امت تکی دا سا اوامر نواهی نداغانی یا ایوہ النبی و ایوہ الذین آمنوا دا طول سی خطابات دی دیو نمان دا خبر اکو چی دول اس خطابات نبی علیہ السلام تریو شپار شا تری امت تری یا ایوہ النبی اتق اللہ اول کی پیغمبر تا خطاب کئی او پیغمبر تا چلے امر کئی پتقوا سر او پعدوم اتعاد دا کافران سر چلاوی دا کافران اتعاد مکوئی او دا خبر اتولی کئی اصل کی دا خبر او وقت کی شو چکر دا کپاری او جرگر دا نبی علیہ السلام خواتر آغلی وا او منافقین هم داغی دا خبر تایید بکو نبی علیہ السلام تا وی زمان معبودانو تا تا شفاع اومن اویوا چی مقصد دام سا کولیشی شفاعات سپارش کولیش باقی نور خپل تبلیغ کوا نو دی آیتونو کی داغی جواب حکم اللہ را ولیگو چی اللہ دا کافرانو خبر من ملی کلا کلا کافر یو خبر سری تا وکی و منافق هم داغی تایید بکی و دا کافر و دا منافق خبر اللہ وی من ملی نو دی اول که اصلور خطابات دی او دی طول مقصد دی او دی پیغمبر لتی زیور کئی چو گو دی پیغمبر خپل کار پرین دی اتق اللہ دی اللہ نجیر اوکا او دی کافر او دی منافق خبر ممنا بی وط بی ما ایوها الیک دی قرآن و سنت تا بیداری وکا بی و توقع اللہ پا اللہ زان وشپارا نو دی طول تیجی دی پیغمبر تا خوشوید یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو یا ایوہ النبی اے پیغمبر اتق اللہ پیغمبر کی خود تقوی و بیو تا امر تقوی ولی کئی ندین مقصد دوام دے بلد تقوی درجی نوری مشتا و مپسیلین وی دین مراد دوام و ثبات اتق اللہ ولی گدر لانا و لا تطیع الکافرین اللہ تعالی علمک و کافرانو والمنافقين المنافقان ان الله يقين لا فكان عليما في حكيما لحكمت ولا وتمتابي ذلك ما سيوا شوي كول كيتا استدرمنا مراتن القران والسنه دي قران والسنه تابع ذلك وا ان الله يقين لا فكان بما فكا تمام تاش كوي خبيرا خبردار وتتوكل الله او زان سبحانه فنا تنابني وكفى بالله وكيلا او پورا دن لا فاك زي ما وارد طول كارونو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فدعت كلا مثال نو سبيلي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لدي مقصد داري لكن يو سريد پارا دوڑو ننشي كي دي لدانا كي فدي يو عالم كي دو عليها نشي كي دي او ما جعل زواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم کد زیهار د وینستا خو زمور نه ګرځي نو دغه رنګي د ساس یعنی هدا الله لپاره شریکان نه ګرځي دوه مثال دریم وک وما جرا دیاکم ابناکم څنګه چې ستا متبنا ستا د خپل ژوند زین نه ګرځي نو دا نگی تا چه کم اله و معبود نیوله دا اله و معبود نگرسی نو دا دری سشو قسم دا نسان لشو پا یوه گرده که دوڑو نمنر اجمع که گی نو دا نگی پا دی عالم که دو علیه نشتا او دی تا اشاره دا چه گوری مسلمان سنگ دو عقیلی را چه او طرف تا توحید عقیده ای او بل طرف تا ساسی علیه و تا سو و شفاع اوی نو دا عقیده محل خوزله ده او زله یو ده پا یو ده که دو عقیلی نر اجمع که گی و ما جعل زواجکم اللائی تو الله ندی که دو استاسو اغی بی بیانی چه زهارو سکوی استاسو من دی یو سره دخ پری بی سا زهارو که و بی بی توی انتی علی یک از وحری امی نو دا غی بی بی ده مور نگرزی نو دا نگر استاس شریک دا اله نگرزی و ما جعل دیاکم ابناکم پرده الک ده تو تزوی وی نو پرده الک استا پا زوی وی لو بانی زوی کی گی نا نو دقا نگی استا پا وینا بانی دقا اله و معبود نگرزی نو یو دری میسیان نام دی و بل ردم دی پر دری اقوال و مشرکانو باری یو دی دا کام مطالبه چی کلی و چی مثال زمانگا علیهو تا شفا او منا دیو تا شفا او یو منافقینو دای تایید کلی و الله پا غیب بانی ردو کو چی گور دا دو بیلا بیل متضاد عقیدی دی په یو لکه دا دوه عقیدې نه راجمع کېږي او بل د مشرکینو دا قول و چې کله به د خپلې ښځې زهار وکړو نو همیشه یې په ځان حرامه ګڼله نو الله وایي دغه ښځه د زهار د وجې د مور په ځای نه ګرځي همیشه حرامه کېږي نه بل جاهلیت کې پردی هلک زیولی به ونیو ا بیې د خپل زوی په شان ته ګڼه دغه ښځه به انګور ګڼله او د خپل انګور په شان به حرامه ګڼله نو په هغې باندې به الله څه وکړو ردو کو شما جلا دیاکم ابنی ابناکم نما جلا اللہ انہوں نے دیگر جونی اللہ پاک دیر جونی و سلمین قلبینی دولن تیجو پیدا و پیگیر رکی وما جلا زواجکم ندیگر جونی اللہ ساسو بی بیانی اللہ ایہا تو ظاہرون من ہن چتا زہار کو داگی سر امہاتکم ساسو من دی وما جلا اللہ ندیگر جونی دیاکم بلی شوی ساسو ادعیاءکم ساسو بلی شوی ابناکم ساسو زامن دغا بلی شوی دخپل زوی پشانتا مگنا او دغا زوی کی گنا ذالکم قولکم اللہ و دا ساسو وینا ربی اپوائیگم بخلوص ساسو بانی واللہ یقولون حق اللہ پاک وینا کئی لحق و هو یادی سمین او دا اللہ ہدایت کئی لسمیلاری ودعوهم لآبائهم مخک سلور خطابات پیغمبر ته ذکر شو اوس په دې کې خطاب دی مؤمنانو ته دا ول خطاب دی او په دې کې رات کوي په غرسم د مشرکین باندې چې غریب نه متبنا د خپل جیب شنه ګاڼه او د متبنا باره کې ادب ذکر کوي چې ګوري د متبنا نسبت پلار ته کوي خپل پلار ته مثلا زید ابن حارثه رضی الله عنه نبی علیہ السلام پا زیوالی نیوالی او خلق بو تا زیادی نی محمد و دا زیادی نی محمد پا زیادی و تا سیو زیادی نی حارسا دا خپل پلار تی منصوب کوای که پلار تا نی معلوم نلاوی دا ستارو رو غلام دی بیو تا دیش و یا اخی رو رو تا ویو یا مولا دا یا مولا پلان یا دا پلانی مولا دا لپا زیادی تا ویوی نو دا عدب زکر کهی مومنانو تا نمتبنا بارکی و دو مل لای رو بلی دیل لی بای پنوم نو پلاران و بانی و اقصد داری نیسا پاری پنیز دل لی بانی فا ایل نام تانو ابا اکتا سونه پیجن ایدری و پلاران در پلار نمیت تنی معلوم فا ای خوانو کن استاسیونه دی پا دین که نو اخیو تا ویوا و موالی کن استاسی مولا گاندی نو مولا پلانو تا ویوا او دی که زیر امی حارسه را جنو حالات هم اشاره کئی زیر امی حارسه را جنان ہو چو دا اصل کې د توی قبیله نو او دا شو د جاهلیت په زمانه کې دی د خپلې مور سره ماماګانو کته په لاره دې غلاو ډاکوانو ونیو د ده نه چې دی غلام جوړ کړو خرڅوي داسې زمانه وروسته دا حکیم نظام رضی الله عنه اخیستی و هغه خدیجې رضی الله عنها ته ورکو خدیجه رضی الله عنها چې کله د نبی سم سنیکا وشوه ناغی دا نبی علیہ السلام تورکو دا نبی علیہ السلام غلام بودی خود دا زمانه کی با دا پلار چی دا پا دی جنن ہم سے دیر گرجی دا و دیر پریشان باو چرت یو قافلہ را غلی و اغی مکہ کی دا زیدن ہو بودی دا نو قافلی والا بیا دا اغی پلار خبر کو چی ستاز یومن پلانی جای کی ولی دا مکہ کی ناخ په ضرور خپل زوی راولی ګل روپۍ مسورت لري چې دا روپۍ دا به مالک ته ورکوي په دې وتی والی او دی به چې دی کور ته راولی. نبی علیه السلام کله چې هغې خوا ته هغه جرګه راله نبی علیه السلام صحیح ده خو ده له به اختیار ورکړو که دی په خوښۍ ستاسو ته ځي نو موږ یې روپۍ نه غواړو او که په خوښۍ دلته پاتې کېږي تاسې مه مجبوره کوئ. نو زید رضی الله عنه خو ایمان ناوړی و هغه و چې زما د مور او پلار نه دي په کار خپلوان مې نه دي په کار زما د الله پیغمبر په کار دی. نبی علیه السلام د هغه نه ډېر خوشحاله شو او نبی علیه السلام دا آزاد کو او متبنا یې وګرځاو نو خلکو به ته څه وضعیت دي محمد به ورته وه. نو بهرحال بیا وروسته حکم چې راغی بیا ورته خلکو د زیدي محمد په ځای څه وضعیت دي حارثه به ورته وه. دی په دې باندې لږ پریشانه شو چې مخکې به زما نسبت نبی علیه السلام ته کېده اوس مې د هغه په ځای پلار ته نسبت کېږي ځکه زید بن محمد دا خو ډېر لوی لقب او لوی شان و. نو د ده د زړه د جبیرې دپاره الله پاک د ده نوم په قرآن کې یاد کړو چې فلما قضا زید منها وطرا. قرآن کې د بل صحابي نوم نشته چېرې د ده نوم پکې دی چې مقصد دا دی دا چېرې د دې جبیرې دپاره و چې دی په دې باندې خوشحاله شي ځکه د زید بن محمد په ځای ته خلکو زید بن حارثه وه. نو قرآن کې الله د نوم یاد کو نو الله یو دوم راو بلای دی دی ابای په نومونو پلارانو باندې دا ډېرې شا پاره دي په نږدې الله باندې بل ادرسته بیا نوره واقع هم درته راځي چې د زینب د جنحه سه نکاح شوه او بیا دی په نکاح راځي نه و نکاح یې ختمه شوه او بیا زینب د جنحه سه نبیا سه نکاح وکړه فایلان تاسو ته شنو پیې نه باندې دی پلاران نلای پای خوان کوم ستاسو نه دین کې و علیکم ستاسو مولا ګاندی ولای شاله کوم نشه تاسو باندې جناح ګناه تیا پاس کې اخته تاسو ته خطا شي پاری باندې ولکن ما تعمدت لیکن چې قصه کړی تاسو شنو که قصدانه ته دغه نوم وي وي که غلطه کې سره زیاد محمد وي نو په دې سن دی ګناګار نه دی. برحال دی که دغه ادب بیان شو چې خپل پلار ته نسبت کوي د دا پلار شو په داسې به ډېر زیات خفه او شام کې به ګرځېده جړل به اول به بکیتو علی زیدین ولم ادر ما فعل احی فیرجع متا دونه الاجل ویل ما ته د زید پته نه لګي چې ژوندی دی چې امید یې وکړم او که نه مړ بهی او دارنګه دا خبره به یې کوله تذکرنی الشمس عند طلوعها وتعري ذكره اذا غربها پر و چې کله نور د وخیږي نو دې ما ته یادیږي چې له دوانې بشپه څنګه تېره شوي او که نور پریوځي نو هم دې ما ته یادیږي چې د باندې به ورځ څنګه تېره شوي اذا هبت الارياح هیجن ذکره فیا طول ما حزنی علیه ویا وجل و چې سلی الوځي هم دې ما ته په یادیږي. برحال داسې څه شعرونه د هغه نورم وو چې هغه پریشان ده او ګرځېده به او دا شعرونه به یې ویل او ګوره دې کې د جاهلیت هغه ظلم ته اشاره ده چې داسې ظلم به جاهلیت زمانه کې کېده چې وسیل سړی د مور سه روان دی ماشوم دی هغه د مور نه په زور باندې چې دی غصب کوي او بیا ته غلام جوړوي او بیا ځای په ځای باندې په منډایانو کې او میلو کې خرڅېږي. په جاهلیت کې به داسې ناشنا ظلمونه کېدل. وكان الله جل الله غفور رحيم بخون كه مهربان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم دا دویم خطاب ده مؤمنانو ته په دې خطاب مقصد داري چې د الله د نبی احترام کوي او د هغه د بیبیانو چې ده احترام کوي. النبي او پیغمبر چې اولا ډېر لایق دی مؤمنانو باندې د هغوی د نفسونو نه دارنگی و ازواجو دا پیغمبر بی بیانی امهاتم دا دای مین دیری اکر خپل مور ادب پارز دی پیغمبر دا بی بی ادب پارز دی دا خپل مور سنیکا حرام دا پیغمبر دا بی بی سنیکا سرا حرام دا و اولو الارحام بازم اولا بی بازم پی کتاب اللہ مقصد داری چه دا پیغمبر بی بیانی خود مین دا پزی دی خود پی میراس کنی دی میراس یا نشور داری بلکه میراث دې تعلق د نسب او د رښتې سره دی میراث ولله په نسب او پرښتہ باندې دی و اول رحم الله خوندان د خپلوانی باندې دې لایق تر باز نور باندې الله کتاب کې من المؤمنین د مؤمنان نه اولادی د مؤمنان او مهاجرین نه یعنی مقصد دا دی میراث د ایمان او هجرت په بنیاد نه دی بلکې دا د رښتې په بنیاد باندې دی إلا أن تفعلوا ما تشاءوا إلى أوليائكم نخبروا دوستان سرا معروفا نيكي ستا دوست يو نيكي وسكي أغير سا هدية وركي يد أغير بارك موسيات كي أنو كولي شي كان ذلك لدى خبرة في الكتاب كتاب كي مسؤولة لكي شوي ودخلنا من النبي ميثاق ومنك ومن نوح بنزم خطاب دي نبي صلى الله عليه وسلم تا او دې خطاب کې تو هغه وعده ده دعوت یادې الله وتعالى چې ستانه او د تمام انبیاونه الله وعده خصه ده د دعوت مبارک او به دې دعوت مبارک به ته پوښتم کې یې سره صادقین او سید پیم د انبیاونه به دې دعوت مبارک به ته پوښتم کې نو بهر حال د یاد کې پنځم خطاب ده نبی علیه السلام ته او دې خطاب کې تو وعده ده دعوت یادې چې دعوت باره کې نن الله وعده خستې نو دعوت اهتمام کوه نو دین مقصد تیزی په دعوت او تبلیغ باری چې الله خود دې باره کې ستانه وعده خستې او دې باره کې د قیامت پر الله ستانه تپوس کوي ودخلنا الله کله چې موږ واسطه من النبیین د پیغمبرانو میثاقهم د هغوی وعده ومنکو ستانه ومن نوح و ابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم دا پنځه انبیاء دلته ذکر کوي یو عام انبیاء ذکر له اجمالا او خصوصا پنځه انبیاء ذکر کړل نبی علیه السلام نوح علیه السلام ابراهيم موسى و عيسى علیه السلام دا پنځه ولې خاص کوي ځکه دې پنځه انبیاء تکلیفونه ډېر راغلي وو په دعوت او تبلیغ کې په دې تکلیفونه ډېر راغلي او بل دا چې د دې انبیاء امتونه هم څه مشهور وو واخذنا من قصة من دين ميساقا غليظا وعدك لك اليسر الصادقين دا دير پارا چن لا تپوش كي درشتين وخلقنا چن بيالي عن سويت قيم فبارا درشتيا داغي وكي لان بياونا بداغي دعوت بارا كي تپوش كيگي سلق رشتيا بإخلاص ان دا تپوش بكيگي چتا دعوت شلوله وكو دينو شلوله فتا كي سلق وإخلاص شو وكنو د دیونه په زیر ابن یاز رحمه الله وای چې هر کله د انبیانو د صدق او اخلاص باره کې تپوس کیږي نه هغوی زموږ په شان د غلو ډاکوانو به وسه حالي زموږ نه به ول الله تپوس نه کوي د صدق او اخلاص باره کې چې تا دا کار په صدق او په اخلاص کړی او ګرین دی کړی نه که د انبیانو به الله تپوس کوي نو د یاس سره صادقین دې لپاره چې الله تپوس کوي رښتینو خلکو نه باره د رښتیا دی کې او الله تیار کړی کافرونو عذاب دردونکي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم جاءتکم جنود فارسان علیم ریحان دا دریم خطاب دی مؤمنانو ته او د دې خطاب مقصد داری چې ګوري د الله د نبی تابعداری کوي ذکر د دا تابعداری په یناسته په احزاب کې ډېر غټ مدد کړي او د منافقانو خبره مې ملي ذکر دی خو په جنگ احزاب کې ساسو ملګرتیا پریخي وه نو دا دریم خطاب دی مؤمنانو ته چې د الله هغه نعمت را په یاد کوي چې الله ستاسو په جنګ احزاب کې کوم امدادونه کړي وو هغه امدادونه الله یې را په یاد کوي او دغه امدادونه څه د وینا د پیغمبر تابعداري په وجه د پیغمبر تابعداري وکړي او په دغه جنګ کې منافقانو ستاسو ملګرتیا پریښې وه نو ذکر منافقانو خبر ما ملی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو یاد کی نعمت اللہ تاسو باندې جنۃ تاسو باندې کم نعمتونه کړی دي اس جات کوم کله چې نن تاسو ته جنود نخري فارسن علیه من الله مولا ولی پاری باندې سلا یو نخري تاسو نه لیدلی او په دې اتونه کې د جنگ احزاب او جنگ خندق متوي دغه جنگ حالات ته چله اشاره کوي چې دغه جنگ کې کوم حالات راغلي وو او دغه واقعا اجمالا داده چې کله بن نذیر دوه نورو سواده ماته کړه نبی علیہ السلام د بن نذیر شو د مدینه د ماحول نه وشړل مخکې دا بیان تیر شو چې مدینه طیبه کې دوه ډلې انصار وي او سو خجرج او درې ډلې یهودیانو چې هغوی ته بنو قینقا بن نذیر او بنو قریظه ورته ویل بنو قینقا نه بیا سم مخکې شړلی وو یو مسلمان ځانه بې عزتي کړې او په دې وجه نه بیا سم شړلی وو او بن نذیر چې دای د هود جنګ نه وروسته شړلی وو لکه دوی معده ماته کړې وه دوی نه بیا سم د خیبر طرف ته شړلی وو خو دوی چې کله دا بنو قریظه لا په دا وخت کې په ځینو ناست وو ځکه دوی د وعدې خلاف نه وو کړی اول بنو قینقا وشړل شو بن نذیر او بنو قریظه دواړه په ځای وو بیا بن نذیر وعده خلافي وکړه دوی وشړل شو بنو قریظه په ځای باندې وو خو چې کله دوی نبی علیه السلام وشړل نو بیا دوی په عرب باندې وګرځېدل او یو ډېر لوی پوځ یې تیار کړو لکه غټ دښمن یې منظم کړو قریشو بنو فزاره غطفان څه قبایلو څه ملګري وو او بیا وروسته یهودو مسلاس اخیستی وو د مدینې طیبې منافقانو اعتماد نه وو نو په دې کې دولس زره یا بعضې لس زره وی لس زره پوج د بهر نه مدینې طیبې ته راغلی وو چې مدینه طیبه ټوله محاصره کړې وه مدینه طیبه کې ټول تعداد لس زره نه پوره کېده ماشومان نارینه او زنه ټول لس زره نه وو درې زره مسلمانان وو او دیف چې لس زره خلک راغلی وو بل غټ مشکل دا و چې مدینه طیبه کې یهود هم ډېر زیات وو هغې نه هم ډېره خطره وه اعتماد پرې نه وو دا خطر هر وخت خو چې کېدی شي دا ظالمان خپله وعده ماته کړي او دوی د کوپارو ملګري شي بل مدینه طیبه کې منافقان هم ډېر وو نو په دې وجه باندې دا په ټولو جنګونو کې ډېر مشکل جنګ وو نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې څه کول پکار دي سلمان پارسی دنو هغه د خندق تجویز پیش کړو چې د مدینې طیبې نه چاپېره به خندق وکړو او دا خندقونه کنستل دا د عربو جنګونو کې دا رواج نه و دا اصل کې د پارس طریقه وه سلمان پارسی هو د اصل نه د پارس وو نو په دې وجه باندې په ذهن کې دا نقشه وه او دې باندې ټولو صحابه کرامو اتفاق راغلی وو او بیا په لسو دسو کسانو باندې څلوېښت ګرزې تقسیم کړو چې په لس کسه باندې به څلوېښت ګرزې تاسو کنئ د هغې پراخوالی ژوروالی ټول یو ته وښوده چې په دې اندازه به خندق تاسو کنئ بیا دا وایي چې لوی مصیبت دا و چې بنو قریظه هم خپله وعده ماته کړې وه د سلمان پاسیان هو کله چې دوی خندق کنسته نو د سلمان پاسیان هو په ځای کې پرخه راوخته ګټه وه نه ماتېده نبی علیه السلام په دغه ټایم کې ډېر خدمت په خپله هم کوه څنګه چې صحابه کرامو خدمتونه کول حدیث کې دا دی د نبی علیه السلام د املا او شا دواړه دا ګېډه او املا دواړه دا په ګردونو باندې چې پټ شوي وو نبی علیه السلام په خپله هم خدمت کاوه مسلمانې پاتنو په ځای کې ګټه راغله ګټه نه ماتېده نبی علیه السلام ورلی او په هغې درې ګزاره وکړه او د درې ګزارو سره نه پاک هغه ګټه چې دی بیا ختمه کړه نبی علیه السلام به چې کله ګزار وکړو نو برېښنا به یې کوله رڼا به یې کوله او د دې رڼا سره به مسلمان د الله اکبر چغه کوله ټوله مدینه به رڼا شوله نبی علیه السلام چې اول ګزار ما ورکړو ما د کیسه د بنګړو منارې ولیدې دویم ګزار باندې ما د قیصر د بنګړو منارې ولیدې او په درېیم باندې د سونا د بنګړو منارې ما ولیدې نبی علیه السلام مقصد دا و چې دا ملکونه به الله مسلمانو ته ورکوي او دا پاتحه کېږي ځکه دا ډېر سخت جنګ و نو په دې جنگ کې ناشنا ناشنا معجزات هم ښکاره شوي دي، لکه دا یو ناشنا معجزه وه چې نبی علیه السلام دې ګټې له وارې ورتلې نه ګټه میده میده شوله، او دې برېښنا کوله مدینه طیبه به رڼا کوله، او الله تعالی به نبی علیه السلام ته د پارس او دارنګې د قیصر او د سنا او بنګړې ښودلې چې دا به الله مسلمانانو ته ورکوي. په دې کې یو ناشنا واقع دا هم وه، جابر جنه وی مات نبی سم حالت ته چې وکتل ډېر لوګي والی و، ځکه یو طرف ته دې کې خطر هم ډېره زیاته وه، یخني هم ډېره زیاته وه، او بل طرف ته لوږه هم ډېره زیاته وه. نو دی وجه کور ته لاړم، په کور کې یو ورغومې وه مې لال کو، او یو وږی وربش وې، هغه مې بېته وه چې دا میچن باندې وړکه ډوډۍ د دې نه پخه کړه. د یو وږي نه تقریبا داسې درې نیم سیره خوا وشه وربشې څه کم دړۍ جوړېږي. نبی علیه السلام چې موږ دعوت وکړو هغه ټولو خلکو ته اعلان وکړو، موږ حیران شو چې موږ خو تیاری ډېر لږ کړی دی، خلک ډېر زیات دی، هغه لږه ډوډۍ ټولو خلکو ته ورسوله. بهرحال دا معجزات پکې راغلي وو، د دې نه ماسوا نور پکې ناشنا ناشنا معجزات راغلي، او بیا دی خپل منځ یو بېاعتمادي پیدا شو. واقع کې راځي نعیم بن مسعود هغه ایمان راوړ، نبی علیه السلام ته وایي چې زه یو چل کوم د دې کوپارو سره. ناول د یهودو پسې لاړی، یهودو ته وایي که په دې جنګ کې فتحه وشوه نو غنیمت به د مکې والا ویسي، او که شکست وخوړلی شو نو بیا د مسلمانانو پنجه کې به تاسو پاتې شئ، مشرکین خو به نه مکې ته لاړ شي او تاسو به د مسلمانو پنجه کې پاتې شئ. نو داسې وکړئ چې د دې کوپار نه تاسو حفاظتي دسته واخلئ، چې موږ جنګ کوو خو موږ حفاظتي دسته راکړئ. بیا دې غلی په ابو سفیان پسې لاړی، اول خو یې د یهود په دې قریشو بدګمانه کړه په نورو کوپارو باندې، بیا ابو سفیان پسې لاړی، هغه په یهودو بې اعتماده کول. ابو سفیان ته وایي لږ احتیاط تاسو له پکار دی، ځکه دې یهودو ستاسو په سر سودا کړي، ستاسو نه څه کسان اخیستل غواړي او بیا مسلمانانو ته واله کوي. نو یو بل باندې بدګمانه شو. ابو سفیان به یهودو پسې خبر ورکړي چې جنګ کوو، هغې ویل جنګ کوو خو موږ څه کسان راکړه حفاظتي دسته. د ابو سفیان یقین ته پرېوده چې راته ښکاري زموږ سره سودا کړي او یقیني زموږ نه کسان اخلي او دی ته حواله کوي دې مسلمانانو ته. نو بهرحال دا بدګماني دې منځ کې شروع شوله. نبی علیه السلام حذیفه نن ولېږله معلومات دپاره، ویل ده څوک شته چې ما د دې قوم حالات راوړي ولنه بیا جنت نه باسي. او نبی علیه السلام دوه ځل دا اعلان وکړو، خو ډېر تکلیف او مشقت و. دریم ځل نبی علیه السلام ویل لا یکون معی فی الجنه، زما سره جنت کې ملګری. نو حذیفه رضی الله عنه وایي زه روان شوم، او چې روان شوم سخته یخني، خو داسې ملګری چې په حمام کې روان دي ګرم و، چې ورنمه ابو سفیان ورته ناستې ګرمېږي کسان هم ورسره دي. وایي دې منځ کې ما یو ځل غشی راواخست، ابو سفیان سینه راته مخامخ و، ما چې دې غشی ورم، خو بیا نبی علیه السلام راته ویل چې نور هیڅ حرکت به نه کوې، صرف موږ له به راپور قدې راوړئ. د نبی علیه السلام خبر را په یاده شوه، نو بېرته مې غشی په خپل سرکش کې چې دی کېښود، ودې کړپا وشو او را باندې بدګمانه شو. ابو سفیان ویل چې هر یو نږدې کس ته لاس ونیسئ. یو سړي زما لاس ونیو، ما د بل لاس ونیو، نو هغه خیال دا وکړ دا مې ملګری دی. بهرحال ابو سفیان ملګرو ته وایي چې را یهود خلاصه بیدباري وکړه، خو سبا ځو او دا جنگ نه ګټلې کېږي، سخت جنگ دی. او چې زه نبی علیه السلام خوا ته راغلم، نبی علیه السلام خوشحاله شو، بیا ما باندې ما ډډه وله، کمبلې را باندې راوارتله. زه ویده شوم، سهار چې راپاڅېدم نو د شپې ډېره سخته هوا چلېدلې وه، دا هوا ګام چې د خیمې هم را غورځېدلې وې، او د هغې هغه ورونه او کاټۍ چې کمې وې هغې هم اړولې وې، او میدان چې دی خالي پاتې شوی و. نبی علیه السلام بیا غسل وکړه، او مقصد دا و چې بس جنګ ختم شو. خو جبریل لاړې او نبی علیه السلام ته وایي چې تا خپله وردي ویسته نه جامې دې لرې کړې، خو ما خپلې جامې لا نه دي ایستلې، نسلې هم یې نه دی ایښي. اشاره بنو قریظه ته چې بنو قریظه باندې حمله کول غواړي، ځکه بنو قریظه هم دا غی سچلی بیا انداد کلیو او وعده ما تا کلیو او دا دیر انتهای دی پریشانی مخوا صحابی چی کل نارو دا معلوماتی نبیل سمت راوڑد چی بنو قرزو ام وعده ما تا کلیو اغین دو کپارو سا مرگتیا خبر شریک کلی نبیل سمت دیر زیاد پریشان شو نبی علیہ السلام ڈڑا ہوا لفسانی سادر روار تھا اور ڈر زیاد پریشان ہو وہ بہرحال چکل کپار وہ تخیرل نبی علیہ السلام بے اعلان کو چلا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ نبی علیہ السلام بے چلما زیگر من بنو قریظہ و تور سوئی بے داغی تفصیل روس و رازی اگی خپل زینو کی محاصرہ کلیش بے سالی مارن ہو بے سلبانی غرازی شو بس منگا زمنگ بارکی چې د کومه پیسنه وکړه سادې مواز رجولن هو موږ ته منظور ای هغه دا پیسنه وکړه چې دوی کوم جنګي کسانې دا ټول ووجلې شي او زانه او ماشومان دې قیدیان شي نبی علیه السلام ورته وویل لقد حکمت بحکم الله ته هغه پیسنه وکړه چې کوم الله ته منظور ده بلکه ماته یې دا اختیار پېښې مو څه نرمي کوله خو بهرحال بیا ټول ګرفتار شو او د ګرفتارېدو نه وروسته ټول نبی علیه السلام ووجل دا سی لسس کسان به دی سل وجل بی پا دی طریقه وسه و کسانی طول قتل کلا و ماشومان او زنانه اغا دی زن سا وسه اتلی او بیا پا اغا زنانه و که دی باز زنانه و صحابی تنه بیا رسام اوالا کلی سملگری و سنور ملگری کلا ولدان دا جتا بو زیرتی خرسی که و دی جهاد دپار پی اسری هوا اخلی نو بارحال دی سویت احزاب کی دا دو واقعات اشاره ده یو د جنگ احزاب واقع بینیگی او دا غیس متصل به غزوه دا بنو قریظه وره دا دواره که بینیگی او دی غزه که چلنا کم مدد کنه الله مسلمان تا اللہ دقا نعمت را پا یاد کئی دا پیغمبر اطاعت وکی زکر دی پیغمبر اطاعت پا وجه اللہ سا سونه امدادونه کری دا منافقان و خبرو تا غوگ مگ دی زکر دی خصاص و منگردیا پریخی وره یهودو وعده ما تکلا او منافقان ملګرتیا پرې خودله په دې جنگ او دا د ټول نړۍ سخت جنگ وو ځکه دې کې دشمن هم ډېر زیات راغلی وو او په دې کې یخنی هم ډېره زیاته وه د مسلمان تعداد هم ډېر کم وو او بل دې کې لوږه تنده شدیده هم ډېره زیاته وه خو د دې سره په دې جنگ کې ډېر ناشنا ناشنا معجزات هم ښکاره شوي ځکه سخت وقت وو کله په سخت وخت کې الله مجاهدین ته کرامتونه هم ورکوي معجزات هم ښکاره کیږي بیا دا تفصیلی واقع ده د سیرت کتابونو تفصیلا بیان کړي خو موږ د هغې لنډه خلاصه بیان کړه چې دې کې نور ډېر نشنا نشنا معجزات مخې ته راغلي یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان یاد کړئ نعمت د الله تاسو باندې اذ جاءتکم جنون کله چې تاسو ته لښکرې لښکرې د چا وي دا قریشو یهودو او څه قبایلو فارسلنا علیهم الله مراولی گفاقی بانی ریحان سلی و جنودن او لخکر ملائکو بعض علماء و جزر ملائک ران او داننگی سلی و تیز سلی و زکر دا جمعی ارازی و دیر سخت یخنی و یخنیم دیر زیادت و سلیم دیر سخت و جدی غاتول ورون امرکل کاتای باندی کری و کاتای لوار اولی خیمه لگولی و خیمه اغا پڑی دا وشتی دل خیمی امراول لیلی نا پا آرسن نام راولی علیم پریبانی ریحان سلی و جنون لخ کری وی نام ملائک اللام تراج تاسو نیلی و کان اللہ دی اللہ پاکا تاسو کوی مسیورا لی دون که ارجا کم من فاقی کم من اسفل من کم دی جنگ سختی تا اللہ اشاره کی ارجا کم کلا شرال تاسو من فاقی کم نبارا طرمنا بارا تر نمران مشیقی طرف دی تو منی دینی توی بی دو مشیق نا بنو غطفان رال و من اسفر من کملان دستاش نا دو مغرب دو طرف نا قرش رال این مسلمانان یو قسن محاصره بنیو و از زاغتی لف سارو کلاکه گیش ونی غستر گی این روب دون دیرو صحابه اکرام کلک خلکو و اللہ تسوی سرگیم که گیش وری تکر وقت دیریو وبغلت وبلغت القلوب الحناجر او ورشد غړون الحرات حناجر اغا مروتا حناجر مرکندونه او حناجر اغا غوټي د مروته ویلې کی یعنی دا کنایه درو نه ده، یعنی مقصد دا تاسو باندې دونه یې راله چې داړو نمبر مرۍ ته راوختل وتظنون تاسو ګمانونکم بالله فالله باندې الظنون ګمانونه الظن قسمه قسم ګمانونه لکه منافقانو به دا ګمان کاوه چې دا پیغمبر په ناحقه دی ځکه دونه غټ تکلیفونه به موږ راغل. مؤمنان به وایي چې دا خو د الله وعده زموږ سره کوي، الله په دین کې امتحان راځي، نو دا هغه امتحان دی خو چې بې صبري رانه ونه شي. ځکه په داسې حالت کې د مؤمن به دا عقیده او نظریه وي چې الله په دین کې ابتلا امتحان راځي، نو دا هغه ابتلا ده خو دین یې دل چېرته بې صبري رانه ونه شي. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، الله په دغه ځای کې امتحان وکړی شو مؤمنانو باندې او وجله قوله شو په جله کېدلو سختو باندې. یعنی مقصد دا دی ظاهري اندامونه یې ورپېدل، ځکه یو سړي باندې یېره راشي او دا اندامونه داسې لړزېږي، نو دوی باندې داسې یېره راله. دا ټول د دې جنګ سختۍ ته اشاره کوي چې په دې جنګ کې سختي او مشکلات دا ډېر زیات. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ودي ماسك الله د منافقان حالت بیان دی. یو خو د جنگ د سختۍ بیان وشو، اول حال کې د الله د مدد بیان وشو، دویم کې د جنگ د سختۍ بیان وشو. د دین روسو د منافقان حالت بیان دی چې د منافقان په دغه کې څه حالت و. الله د منافقان حالت دا و چې هغوی ستاسو ملګرتیا پرېښوده، نو څه معنی په سخته کې مجاهدین پرېښودل دا د منافق سری نښه ده. د کله مجاهدینو باندې ابتلا سخته شي نو منافق سری د هغې نه ځان څنډې ته کې ځان تېرا کوي چې اوس حالات خراب شو، سختي ده، مشکل جوړېږي، نو منافق سری هغه ځان طرف ته کی. اکثر داسې مجاهد له ټیکانه نه ورکوي، ځای نه ورکوي، چاو ډوډۍ نه ورکوي، تسلي نه ورکوي، مالي یا جاني همکاري ورسره نه کوي، نو دا د منافق نښه ده. نن سبا دنیا عامه نقشه هم داسې ده، یعنې په دې وخت کې د نفاق نه خالي کېدل دا انتهایي مشکله خبره ده. دا څومره عام خلک چې ژوند تېروي، نو دا اکثر منافقانه ژوند دی، یعنې د نفاق نه ډک ژوند دی. ځکه په سخت وخت کې د مجاهدینو د ملګرتیا نه ځان طرف ته کول دا ټول څه دی، نفاق دی، الله ته نفاق وایي. وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ كَشَفَ الْمُنَافِقَانِ وَأَكَسَانَ فُرْدَايَ كَمَرَزُ مَا وَدَنَ لَا وَرَسُولَ إِلَّا غُرُورَ دَايَ وَالْقَبَاحَةَ دَي دا خو موسی د دوکی وعده شو چې دا نن مدد فراجي نو مدد دی ته وي د شخص په چاره دی دا خبرې به کوي. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا دَايَ دَيَم قَبَاحَةَ دَي چې بعضی منافقانو به دا خوجه دی مقابله نکېږي، نو فارجیو د میدان نه واپس شي. کله ځینې وخت راشوي د حکومتونو سره چرته کېږي، د امریکې سوی نه کېږي، دا د منافق سری دعوت دی. وایي قالت کله چې ویل یوه ډله دې ونه یاهنه سې ای مدینې والاو لا مقام لکم نشته ټینګېدل تاسې لره، یا نشته طاقت تاسې لره د دې مقابله نشئ کولی. فارجیو واپس شئ د میدان نه، یا فرجی واپس شئی د اسلام او د جهان نه، یعنی تسلیم شئی، سلینډر شئی. او فرجی د میدان نه واپس شئی، یا فرجی د خپل جهاد او اسلام نه واپس شئی. د جهان نه واپسی سره تسلیم، د تسلیمېدو دعوت یې چلاو، د تسلیمېدو دعوت چلاول دا هم د منافق کار دی. و یستأذن فریق منهم النبی اجازت غوښته یوه ډله دی د نبی نه، دا بل دریم نښې ده د منافق چې په داسې وخت کې اجازې غواړي چې یاره زما ضرورت دی، زما لږ شرعي عذر دی، شرعي نه خدای ورته شرعي بیا وایي په هغه وخت کې وایي زما سره څه به شرعي عذر مې دی. ویسن اجازه غوښته یوه ډله د دیو نبی د پیغمبر نه، یقولنه ویل ان بیوتنا عوره، یقینا کورونه زموږ خالي دي. عوره خالي دي، یعنې زموږ په کورونو دروازې نشته دی، دیوالونه نشته، یا بعضې دا وایي وړم یوازې دي. وما هي بيور الله انه ذا خالي يريد الا فرارا، دا شلورم قبا ذکر کوي چې الله دې یو مقصد صرف تیخ ثوا خدای سی باندې جوړولي. نو د جهان نه تیخ ثا کول ځان پټول دم د منافق نه خره. ولو دخلت عليه من اقوال ثم سئل الفتنه لا اتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا، الله کو داخل کړی شي په دې باندې دا لخکری دا لخکری بیا مدینه تراشی من اقطواره دا اطراف د مدینه نه او ثم سئل الفتنه تابعتی مطالبه وکړی شي الفتنه تا د شرک یا الفتنه دا د جنگ کول د مجاهدینو سره نه آتاو ها رازی دیتا څه معنی که چېرته د کفارو زور راشي او د منافق نه مطالبه دا وکړي چېرته د دې مجاهدینو خلاف موږ سره همکاري وکړي نو دا ظالم همکاری ته هم تیارېږي دا د منافق نښه ده دا څومره پوج او پولیس او اربکان او کار نوم باندې دي دا ټول د دې مستحق دي د مجاهد خلاف د حکومتونه د جنګ مطالبه کوي دوی ته تیاری وما تلبسوا بیا الا یسیر دا شپږم قباط وخت نه تیری په دې کې مګر لږ شانی یعنی دا مطالبه ډېره ظلمه دي ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا دا یوم قباحت دی چې الله وایي دې منافقانو خو وعدې کړې وې چې موږ به ستاسو ملګرتیا نه پرېږدو لیکن دې ظالمانو ملګرتیا پرېښوده وعده وکړي او د وعدې نه وروسته ملګرتیا پرېږدي دا هم د منافق نښه ده ډېر خلک د مجاهدینو سره وعدې کوي د ملګرتیا او د مرستې بعضې ناپوهې وي قرآن په منځ کې کېږدو او بعضې د ناپوه کې ډېر صادق خلک کېږي زر قرآن راولي قرآن دا قرآن په منځ الله کتاب منځ کېږدو د الله کتاب په لاس کېږدو دې ناپوه کې داسې یم چې زموږ سره قرآن هم لاسي ښې دی په منځ کې اتندۍ وتي او بیا یې خپله وعده ماته کړي ولقد كانوا تفسر اشتري شواده كن الناس لما خوي لا يولون الادبار شن بڑے شاگانی دا وعده الله ته پوس کرے شوی قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل الله وی پدې تیخ سبانه خود مرگ یا د مرگ سره نه بچ کیږي نو ولی تیخ تکوي کم مرگ چې مقرری اپ خپل نیټه راځي که سره جهان نه کوي نو مرگ نه خلاصي گینه نو ولی د مرگ د یی د وینې جهاد پرې دی بل الله یو جن لا تمتعون الا قليلا که تاسو ورځ ژوندې پاتې شي مشار یو مجاهد دی جهاد یو کوغه شهید شو او منافق جهاد ونه کی او دی یو پنځلس کاله ژوندې پاتې شو نو الله دې پنځلس کاله ژوند لپاره ولې د جنت د ټولو مزو نه ځان محرومه کړي د دنیا لږ ژوند دی او دا لږ ژوند دی سود کو د جنت د همیشه مزو پیدا نه ځان محرومه کړي قل لن ينفعكم الفرار شر فينا سيتاوسا ما تيفاك وتخسين مرنا يا لقتلنا وزن فلا وخي لا تمتعون في ذا بدنك ليش إلا قليلا ما قال لك شاني نزل لك في هذه الفار والإنسان دون غط خيرنا لمهرومك كلا داسم كيجي دا مجاهدين تشين سيات كي أكثر دا مجاهدين مخ كم رشي مجاهد لديها زمانة جوانده جو دي مري كلا داسم كيجي وبال کدا مجاهد دنه مخ کې شهید شي او تل یو سور ژوندې پاتې شي یا یو سو کاله نو دا ولې کوم د پاره د ابدی په دون ځان ولې محرومه کې کونو یا من زل دې سو دیا کا چې بچ تاج دل نه کنه را د تاس باندې تکلیف یې را د تاس باندې رحمت به باندې چې د خپل ځان په نامه سی واده نن دو سو نیم داری قد یا له الله المعوقین دا یتم قبا ذکر کوي پیجن الله پاک المعوقین منه کوون کې د جهان نه چې کوم خلک د جهان نه خلک منه کوي داسې خبرې کوي خلک سستی پیدا کړي والقائلین لاخوانهم دا نه هم قبات او یون کې خپل ورون ته هلم الینا راشي منګه ته ولا یتون الباس الا قلیلا لسم قبات نه راځي جنگ ته مګر لږ شانی الا قلیل که راځي دریا کاری د پاره راځي چې ما خلک ویني چې ځان په جنگ کې حاضر وو یا راځیم د دنیاوی مقصد د پاره راځي د مجاهد ملګرتیا کوي نام د دنیا د مفاد په خاطر کوي اشهاتن علیکم یرسم قبات الله بخیلان دی تاسو باندې او پیدا جال خو پرایتهم دین ذلسم قبات الله وکړه شرا شیر تبین زیرا چې ګوري بتا ته تدور او لري دیو سرګي یعنی منافق سری باندې یې رډې زیات راځي چې حالات خراب شي نو ډېر زیات یې رندو کوي ته دور اوړي یو نوم د دې سره کله نشان د چا یو ښا چې به وشي راغلي په باندې مرګ نه لکه یو شری چې کله زنکدن شروع شي نظر یې بې اختیاره شي، نو منافق سړي باندې د قنه ګیره ډېر راځي، نظر یې بې اختیاره شي. فإذا ذهب الخوف وصدقوكم بألسنة هداد دا جل سم قباحت دي چلاوی کلا یرا ختم شو امن حالات شروع شي نبی منافق بیر چالا کئی سلقوكم تکذیب در کئی تاسو تا یا سلقوكم مخامخی استاسو سرا یا سلقوكم خبر کئی استاسو سرا سلقوكم مخامخی استاسو سرا بیار سنت انحداد ان پاجب تیرو تیرو بانی د منافق سے جب اڑے رہتے رہی او سمانا چالا کئی ڈیر آشیاتن بخیلان دی انا خیر پا مار بانی اولائک لم یؤمنوا صلی اللہ سم قبات اللہ ویدہ بیمان دی پا احبت اللہ پی جل سم قبات چی دا منافق طول عمل برباد دی دا شمر لوی تاوان دی چی دا نفاق دا وین دا عمل طول بربادی وكان ذلك وليلا كارفا لا بني أسان يحسبون الأحزاب لم يسبوا دا إشبال سم قبات الله ذكر كي الله إذا دمر بوزيد دي كتوه چلك الله خكري دشمن خلاله نو بي مرت نپري وزي بي كردار دشمن لانه ريتله يحسبون الأحزاب غمان كي پادا لباني لم يسبوا چنري تلي وإيات الأحزاب وكراش دلي دوباره بي حمله وشي یودو لو انهم بادون فی العراب اللہ بے خدا کوشش کی چی بانڈو تو خیجی یعنی دا تیر زل خو دی اتفاقا مدینہ کی پادی شویو خو اللہ وی کو دوبارہ بے دا غسی دشمن راشی نبی اس مدینہ تو یبا ام پری دی بے بانڈو تزی بانڈو کی وقت رئی یودو دے خوی لو انهم بادون کلی چی ریو سی دلے فی العراب ایف بانڈو کی بعدونه دی اوسی دون کې بانډو کې اصل نه تپوس کولی انن بای کوم ستا د خبرون نه انن بای کوم سمانه کله کله خلکو نه تپوسونه کوي یا خبرونه اوري کله اخبار ګوري دا صرف خبرونه اورېدل دا د منافق کار دی سړی صرف اخبار ګوري یا خبرونه اوري او عملا د مجاهدینو سره مرسته نه کوي نو دا د منافق کار دی ولو كانوا فيكم الله كما يبتاس ما قتلوا دي بجن نو كريم مگر لك شاني الله اذا بغيرتك ملگسي اوم کی ولنگ جنگ کی دریا کاری د پاره نور داسی په اخلاص باندې جنگ نه کوي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سورم خطاب د مؤمنانو ته او دې خطاب مقصد داري چې الله پیغمبر صلی الله علیه و آله بهترین نمونه ده په هر خبره کې د پیغمبر تابعداري وکړي لقد کان لکم متاقص رشتر استاد پارا اوشوتن حسنتن نمونه تابعداري خیستا د الله د پیغمبر باره کې څه معنا د الله نبی استاد پارا بهترین نمونه ده څنګه ژوند تیروي څنګه غم وخادي کوي څنګه جهادونه کوي دغسې تاسې مو کوي پیغمبر په هر شي کې نمونه ده مثال په موږ کولو کې پیغمبر نمونه ده سولو کما رایتمون یو سولی فروجی نیولو کې په جهاد کولو کې او دانه په نور اعمالو کې پیغمبر په پیغمبر باندې غم خادی راغلی مړی او ژوندی پرې راغلی پیغمبر غم خادی سه ودونه څنګه کړي مړی څنګه دفن کړي دانه هر قسم حالات دا په ژوند کې راغلي یو مؤمن باندې یو حالت راشي په کار داره چې دی په هغه کې دا سوچ وکړي د الله په نبی دا حالت راغلی او هغه څنګه کار به یې کړی هغه نکاحونه څنګه کړي ودونه څنګه کړي د هغې که مثال ماشومان پیدا شوي ماشوم یې څنګه خود نکلې عقیقه څنګه کړې ده نو الله وی د الله نبی ستا دپاره څه ده بهترین نمونه ده چې هغه څنګه کار کړي یا قنګې وکړي خو د الله نبی ځان ده نمونه وګرځوئ د الله د نبی باره کې دا امر راځي چې د نبی علیه السلام زیات عمر په لوږه کې تیر شوی خو نه سبا یو امتي داسې نشته چې زیات عمر په لوږه کې تیریږي چې هغه بیخي لوږې تندې نه مري هغه د څلور ټیمه خلاص کار کوي که نه سبا او بېګا او دوه ټیمه چای او پنځه شپږ ځل خلک د ورځې چای نه څښي او نور خوراکونه هم کوي لیکن د الله نبی دا هغه زیات وخت په لوږه تیر شو، مثال دوه درې ورځې لوږه او یوه ورځ مړوالی، په اندازه مړوالی. عمر نو ته چا وویل جوارش ته د جوړو، هغه وویل جوارش څه شی؟ ویل عزم راوري. هغه وویل ښه، مؤمن دونه خوراک هم کوي چې هغه د ضرورت او د مړوان نه زیات خوري، بیا د هضم دوایان ته صحیح جوړه دي. نن سبا د هاضمې دوایانې ډېرې زیات دي دوکانو او حکیمانو سره. عبدالله بن عمر له چا د یو عراقي ملاقات ته راغی، جوارش یې ورسره راوړو، ویل دا شی ویل دا عزم راوري. نه هغه چې د الله نبی چې کوم کله وپاشو دا نه وروسته ما د اوسه پورې ځان مړ کړی نه دی، زما د هضم دوایانو ته ضرورت نشته. دارنګه د الله نبی ټول عمر مثال د چنشو ډوډۍ نه ده خوړلې، نن سبا د څوک شته نه چې هغه پیچڼه وخوري، هغه درپی کړ دی. د وربشو ډوډۍ هغه هم چېرته وړم چېرته ندي چنشوي. د الله نبی دا د امت لپاره څه ده؟ نمونه ده. خو نن سبا خلک په رسمونو رواجونو کې او دارنګه د انګریزانو په طریقو، د یهودو د نسوارو په طریقو روان دي. لمن دغه چا لپاره کانه چې یرجو الله عقیده لري د الله والیوم الآخر د ورځو ستنۍ، والیوم الآخرې د ورځو ستنۍ، یعنی څوک چې قیامت مني الله مني. وذکر الله یادی الله لره کثیرا، ډېر چې څوک ذاکري هر پیغمبر تابعداري بیا ډېره کوي. ولما را المؤمنون الاحزاب، د جنگ احزاب حالات بیانېدل. ناول کې د الله مدد ذکر شو، بیا د جنگ سختی بیان شوه، او بیا د منافقینو قباحتونه شروع شو. اوس بیغه د جنگ احزاب حالت بیانوي چې ګوري د مؤمنانو حالت څه و. مخکې د منافقانو خبرې بیان شوې چې هغوی د مسلمانانو ملګرتیا پرېښودله، و د مؤمنانو حالت څه و. الله وایي کوم چې صحابه کرام هغوی به چې الله او رسول موږ څه وعده کړې ده د الله تعالی په دین کې به ابتلا راځي، نو دا هغه ابتلا ده نور څه نشته. الله او رسول رښتیا خبره کړي او دغه ایمان او اسلام نور هم زیات شو. وګورئ کې دې ته اشاره ده چې کله ابتلا څومره سختیږي نو د ایماندارو ایمان ډیریږي او د منافق نفاق اوسه ډیریږي. د منافق سری نفاق راښکاره شي او ډیر شي چې ابتلا را پیدا شي یا ابتلا سخته شي، او د مؤمن سری ایمان چې دغه ښکار شي او مضبوط شي چې کله ابتلا شروع شو بیا ابتلا څونه سختیږي. الله وایي دغه ټایم کې صحابه کرام ایمان نسه شو، نور هم پسې مضبوط شو. ولما را المؤمن الکچ والمؤمنانو الاحزاب ډلله، قالو ویل دیو هذا دا شی چې وعده کړی زموږ سره الله او پیغمبر د الله، رښتیا ویل الله او پیغمبر د الله. وما زادهم زیاتې نه کړې لره الا ایمانا، مگر ایمان او غاړه ایښودل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، الله يزين المؤمنان رجال النار ندي دل اغا صحابه الكرام و مؤمنان صفات الله كي چه كم شهيدان شوي يو كم شهادت په انتظار كي وقت ري. اول ناس صحابه الكرام دو قسمه كده، يو اغا دي چه پا من امن قضوا نهبهو، اغا پا شهادت رسيده ليو، لکه حمزه را جنو شهید شو، مصعب ابن عمر، انس ابن نظر، یا نور شهیدان د بدر او د احد. او منهم من ينتظر، دغه صحابه کرامو چې شهادت په انتظار به وخت راو. نو ګوري صحابه دوه قسمونه کړل، یو هغه شهیدان شو، دغه هغه چې شهادت په انتظار یې وخت راو. نو د شهادت په انتظار کې وخت راو دام د صحابه کرامو صفات دی. او بل الله یو ما بدلو تبدیلا، دغې په جذبه کې په اخلاص کې قربانۍ کې هیڅ بدلون نه راغلی. صحابه کرامو چې کوم ایمان جذبه قربانۍ او اخلاص هغه ټول په ځای باندې وو. من المؤمنین الله وزین د مؤمنان ده، او من المؤمنین او رجالو ټکې بیا ووه، ټول مؤمنان نه، بعضې مؤمنان داسې دي چې کوم خاص مؤمنان دي. او رجالو کې د هغې رجولیت ته اشاره ده، الله تعالی سوې نارینه وته وای صدقو رسینکم ما غشی وعد الله، چې وعده کړو د الله سره په ری باندې، وعده دا کړو چې الله ستاسو دین به مال او جان قربانی کوم، نه مال او جان قربانی کو مثلا کورونه قربانی کړه، کاروبار قربانی کو، به شهادت هم ورسېدل، ناواده سرته ورسوله. دا عزم یې کړی و چې د شهادت پورې به مونږ جنګ کوو، د شهادت پورې به جهاد جاري ساتو. نو هغه وعده رښتینې کړې، ځان د شهیدانو کړو. په مین هم زیدین ماسو قضا نه به وشپوره کړو، خپل حاجت یې پوره کړو، یعنې شهیدان شو. و مین هم زیدین ملاین ته چې انتظار یې کوه، ما بدلو تبدیله او بدل یې نه کړو د الله دین لره، و ما بدل الله دین نو بدل کړی. صحابه کرامو د الله په دین کوم بدعت نه دی پیدا کړی، صفا سوتره دین یې کله دی خلکو ته رسولی. نبی رسان چې ورته کوم دین ښودلی، هغه دین یې مکمل خلکو ته ښودلی او بیان کړی، هغه کې تبدیل نه دی کړی. دویم معنا، و ما بدلو بدل یې نه کړه خپله رویه لره، خپله رویه، خپله عقیده او نظریه او قربانی، اخلاص، جذبه، هغه کې بدلون نه راوستی، تبدیلا په بدلولو. نیجی اللہ صادقین چل اللہ بدل ورکی رشتین خلق و بیشت کیم داغی درشتی او عذاب ورکی اللہ منافقان لکر اللہ او وریا میرا بانیو کیم دائی بانی قین اللہ دے بخون کیم میرا بان ورد اللہ الذین کفر اللہ و پس کافران ربی غیر جم صدق پلی غسینا اللہ دو غسی سر را غریو و دو غسی سر واپس شو او لم یا نالو خیرن حاصل انکو ایس خیر اللہ ویسی زان ستر استومانکو ایس گٹ یاو نکلا ځکه دوی د مسلمانانو نه شهیدان زخمیان نه وو کوي او نه غنیمتونه وړي وو. وکف الله المؤمنین القتال، پوره شو الله مؤمنان لا د جنګ کولو نه. وکف الله المؤمنین القتال مقصد دا دی چې الله تعالی په دوی باندې سیلې راولېږله، ملایک راغلل. نو دوی دغه ملایکو په ذریعه باندې چې ملایکو پرې اوازونه وکړه، سیلې سخته سیلې پرې راغله، یخني وه ډېره زیاته، او تیرې سیلې پر ټوله شپه وچلېدله، خیمې ول راوغورځولې، ورونې ول مړه کړل، کټۍ ول واړولې، او دوی ورته خېدل میدان یې پرېښود. نو الله څه شو؟ کافي شو. کله کله دغسې کېږي چې الله مؤمنان له کافي شو، بغیر د جنګ نه، د مقابلې نه الله دشمن وزغلی، د جنګ او مقابلې نه بغیر دشمن زغلېدل. دا دې مستاق دی. وکف الله المؤمنین القتال. ونما یو واقع ذکر کوي، شاه اسماعیل شهید رحمه الله بارک، چې دی په تبلیغي دوره باندې رامپور ته ته، نو د رامپور علما مشوره وکړه چې دی راغلی، مونږ خامخا مقابله کوو. نو د شاه عبدالعزیز رحمه الله یو شاګرد و، هغه راغلی، هغه ته وایي چې څه مناسب نه دي چې هلته لاړ شي، ځکه علما د مقابلې اراده کړي، مقابله څه کوي. نو هغه وویل، د دې خبرې پروا نه شته، خو علما اوس حقه خبره او مونږ به یې ومنو. که دا و خبره حقه نه وه، نو زمونږ چې په خپله خبره باندې ښه دلایل شته، عقلي او نقلي ټول، نو مونږ ورته خپله خبره بیان کړو. کله چې دوی هلته لاړل، علماو سره درې ورځې مقابله وشوه، هغوی سخت ناجوابه شو. شاه اسماعیل شهید رحمه الله په هغې باندې څلور اعتراضونه وکړل، دوه عقلي او دوه نقلي. نو د هغوی چې کوم مشر عالم و، هغه تاریخ وغوښته چې صحیح ده، زه به جواب درکوم، خو ماته لږ صبر وکړه. نو سهار مانځه کې ناوخته شو، ملا راندلی، نو چې خلک وکتل، هغه ځان وجلی و، هغه عالم ځکه ناکاره بدعتي ملا و، د هغه مقابلې ته ولاړو. نو کله دغسې م کې وکف الله، هغه مناظره بیا نوره ونه شوه، نوره مقابله بیا ونه شوه، په هغه ځي بیا ودرېدله. نو جنګ احزاب نو دغه حده پورې و، خو بیا دې نه اخوا داسې جنګ، داسې لږ لږ معمولي غونې تیراندازي پکې شوې ده، معمولي غونې څه لږ لږ جلاب راغلی و، خو نور داسې غټ جنګ ونه شو. نو الله بغیر د جنګ نه الله وایي کفار وځغلول، د ملایکو د سیلې په ذریعه باندې. وکف الله المؤمنین القتال، او پوره شو الله پاک، یا بش الله مؤمنان د جنګ کولو نه، او دې الله قوي او زورور. وانزل الذين ظاهرهم راكو اكلا كسان چه دي امداد اكلا ده دي كتابنا من اهل الكتاب، ده دي كتاب ده سوكو بنو قريزو، ذكا دي باني نبي رسام ده دي دوي نم پرشانو چه سنه دي وعدا ما تنك من سياسي امداد قرابوننا. نبي رسام يو صحابي وليگا، اغا تبه لارش معلومات وكا حقوا دي ما تكالي ونخكارا اشاره به صرف وکي که واده نو ما تکلیف کاره خبره مونږ ته وکي. صحابي چې واپس شو هغه صرف اشاره وکړه العز الوقاره و د عز د قاري ټوقیا وکړه څه معنی بدباري وکړه واده ما تکلی ده نه بیره سم انتهایي زیات پریشانه شو. خو چې بیا کله دا جنګ عذاب ختم شو نبی علیه السلام بیا په دې بنو قریظه پسې ورغلی نو الله واقعې ته اشاره کوي چې الله دوی د خپلو قلاګانو نه راکوس وقذفه وی غوړه دوی په ړونو کې یېره فریقان یوه ډله وتقمن تاسې وژله چې کومې جنګي کسان وو پر توغاښونه به یې ترې کوناول او د نامه لاندې ځای نه به یې ورکتل د چا به چې بستره ټکېدلي هغه به ویل دا بالغ دی به یې واژه او تا شیرونه قیدیان کول بم پریق نی وړله چې هغه ماشومان او زنانه وو و اورسه کوم میراث نه تا سلام ده دی اوس ما کو دی کورونه دې وړل باغونه او پټي وو خشته قلاونه او ارسل الله مسلمان ته پاتې کړه و اموالهم او دې او مالنا د دې شپه سیمې سروي مو وسلې مو سوي و ارزنه بل از ما کلم ته ته وای تاسو نه ده په عمل کړی دې کې نور غنیمتونه کړه دې روس خیبر غنیمتونه یا نور غنیمتونه چې کوم مسلمانانو لاس ته راغلي نو ارزنه غزم کنم ته په وای تاسو نه ده په عمل کړی یا قدمونه پیندې دې خیر جننه په ار یو شی باندې طاقت لرون کې زوی وخت کم دی بس سورې سمخ نه ګورې کې سورې